تفسیر و این یکاد اللذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم. یا رسول الله، در آن نادی کسان میزنند از چشم بد بر کرکسان، در نظرشان کله شیر عرین، وا شکافت تا کند آن شیر رنین، بر شتر چشم افکند همچون حمام، وانگهان بفرستدن در پی غلام که برو از پیه این اشتر بخر، بیند اشتر را سقط او را بر. سربریده از مرض آن اشتری، کو به تک با اسب می کردی مری، که از حسد و از چشم بد بی هیچ شک، سیر و گردش را بگرداند فلک. آب پنهان است و دولا باشکار، لیک در گردش بود آب اصل کار. چشم نیکو شد دوای چشم بد، چشم بد را لا کند زیر لگد. صبر رحمت راست، او از رحمت است، چشم بد محصول قهر و لعنت است. رحمتش بر نقمتش غالب شود، چیره زین شد هر نبی بر ضد خود. گو نتیجه رحمت است و ضد او، در نتیجه قهر بود آن زشت رو. حرص بد یک تاست، این پنجاه تاست، حرص شهوت مار و منصب اژدهاست. حرص بد از شهوت حلق است و فرج، در ریاست 20 چندان است درج. از الوهیت زند در جاه لاف، طامع شرکت کجا باشد معاف. زلت آدم زشکم بود و باغ، وان ابلیس از تکبر بود و جا. لاجرم او زود استغفار کرد، والدین از توبه استکبار کرد. حرص حلق و فرج هم خود بدرگیست، لیک منصب نیست آن اشکستگی. بیخوشاق این ریاست را اگر بازگویم، دفتری باید دگر. اسب سرکش را عرب شیطانش خواند، نی ستوری را که در مرعا بماند. شیطنت گردن کشی بود در لغت، مستحب به لعنت آمد این صفت. صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. آن نخواهد کین بود بر پشت خاک، تا ملک بکشد پدر را زشتراک. آن شنیرستی که الملک و عقیم، قطع خیشی کرد ملکت جو زبین. که عقیم است و ورا فرزند نیست، همچو آتش با کسش پیوند نیست. هرچه یابد او بسوزد بردرد، چون نیابد هیچ خود را می خورد. هیچ شو واره تو از دندان او، رحم کم جو از دل سندان او. چون که گشتی هیچ از سندان مترس، هر صباح از فقر مطلق گیر درس. هست روحیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد بر او گردد وبا. تاج از آن اوست، آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. فتنه توست این پر طاووسیت، کشتراکت باید و قدوسیت.